rälssi maas. Assääti talo taas, kannakaduilla kivistä sanomaa. Pärssy vaan, vakia huvi perii, kaikki taivaisiin maihin ja meriin. Yes. On virran soimalla voimalla luotu, jäi pataljonnasta jäljelle ruotu. Kun pappispöydäs on kiinni kuono, saatiin huutoäänestyksen hallitusmuoto. Hengitän hurteisiin tähtien vyössä, valtion yössä lupa soda aloittamiseen. Aloita jenkkilästä, lopeta stolvavaa, mestari voittamaton. Onko vaan? Leikkaa setelit kuin 46, puolla pullo on raha kasva puus. Espal motis pidä lautamiesten reilua, poroporvari nosti lippuja eilumaa. Mut vaikee hypätä pojan puron yli, syntys oli se sovinnon laitokas syli. Marian katu nepo salli Gia tuuraa, Juuli sajoittaa tasotta vali urnaa. Tulen tänne kerran kuninkaille sanomaan, vuosituhannet tättäis polville anomaan. En päätösten tekijä estä näitä äijiin, ellei pidä uusi valtio päiviin. Tulen tänne kerran kuninkaille sanomaan, vuosituhannet tättäis polville anomaan. En päätösten tekijä estä näitä äijiin, ellei pidä uusi valtio päiviin. Talon pojat seisoo seremonian summas, yks piidä jokaisessa tuomiokunnas. Nouse mullasta ain uusii pootimaa, syvälle pimenevää puistoon johtimaa. Huovan alle makaamaan mieletaudissa, ajatuksen vauhdissa, sarastuksen kaunista. Mut valtio jätti tärisemään turva säilöön, nyt on pulma Väinö kotiarrestissa. Kui kädessä granaatti, sormessa sokka, pään sai pärisemään sipulisina brokka. Laadattu kuolemattomalla hautalorulla, ruosteisin naulal ja rautaromulla. Valkoisen vapaan muurarin harppi, pöydällä mustepullo ja A4 arki. Valinnanvapaudesta jäi ostokiiko, voi tussin pätkä ja viitori viiko. Nykipätillä mä korjaan virheeni, tän vuoden virkeeni nuolen kirjetki. Horisontista kyykysest moskiito, os viittaa viito, finfinito. Tuli tänne kerran kuninkaalle sanomaan, vuosituhannet täyttäis polville aina.